राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 21 सितंबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भूमि स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम कल अपने बात चली मेरा कुछ नहीं है तो वास्तव में अनंत ब्रह्मांडों में कैसे व्यक्ति नहीं है तो इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं माना मेरा कुछ नहीं है हमारे कुछ नहीं चाहिए। शरीर को अपना मानने से कुछ चाहिए और साथ लाए नहीं भूले जाएंगे नहीं तो शरीर को अपना मानने से अन्न भी चाहिए जल भी चाहिए कपड़ा भी चाहिए मकान भी चाहिए जमीन भी चाहिए औरत भी चाहिए कई चाहिए गति शरीर से आप अलग है तो कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद ये बात रही कि मान और अपमान अपमान में नाराज होते हैं मान में राजी होते हैं और निंदा में नाराज होते हैं प्रशंसा में राजी होते हैं। तो आप निंदा में नाराज होते हैं तो आप निंदनीय हुए ये निंदनीय आप निंदा का काम करने से हुए कि पहले निंदनीय हुए। चोर होता है पीछे चोरी करता है पहले मन में भी चोर का भाव होता है तब चोरी करता है तो चोर का भाव अनित्य है साहूकार का भाव नित्य है। जितने दुराचार है उसका भाव आप मानते हो तब होता है तब निंदा होती है। जितने सदगुण होते हैं वो पहले होते हैं पैसे आप अच्छे आदमी होते हो तो पहले आप चोर नहीं होते चोर हो बनते हो फिर चोरी करते हो चोर बना सिद्ध हो जाता है। अच्छा काम करते हो तो अच्छा आदमी होते हो अच्छा काम करने से अच्छा अपना पहले है आप गए सबसे पहले ईश्वर के अनुस्वाब तो चोरी करते हुए भी ईश्वर के नहीं हुए क्या और साहूकार ईमानदार हुए तो ये पहले हुए ईश्वर के पहले हुए ईश्वर पहले से है तो पहले है वो बात पक्की है कि बजे वही जगह पक्की है। कोई भी भाई बाप बनता है तो बाप बनता है वो पहली है कि बेटा पहली है थोड़ा विचार करो आपके तो बाप पहली होता है बाप पहली तो होता ही नहीं किसका बाप छोरे का बाप छोरी का बाप छोरी हो तो छोरी के बाप हो तो पीछे पहले बाप कैसे हुआ छोरे का बाप छोरा छोरे का बाप हुआ तो पहले छोरा होता है पीछे बनते हो और ईश्वर का अंश छोरी का बाप हो तो ईश्वर का अंश हो छोरे छोरी का बाप हो तो ईश्वर हो इस वंश पहले से हो अनाधिकाल से सदा रहोगे। वृक्ष में जाओ तो भी ईश्वर रहोगे, नरकों में जाओ तो ईश्वर रहोगे, स्वर्ग में जाओ तो ईश्वर रहोगे, बैकुंठ में जाओ तो ईश्वर रहोगे। तो ईश्वर का अंश पहले हुआ, मनुष्य पहले हुआ, तो ये थोड़ा सुधार करो। ठीक समझा ना, पहले बाप होता है बेटा होता है, पहले बेटा होता है पीछे बाप होता है, ध्यान दो जरा। तो बाप आप हो ही नहीं, छोरा होता है तब बाप बना होता है, ऐसे संसार में आते हो तो आप मनुष्य हो। ईश्वर शब्द में है क्या, चोर ईश्वर शब्द नहीं है क्या, साहूकार ईश्वर शब्द नहीं है। इस विज्ञान से पहले हो तो कृपा करो, आप हो उसको स्वीकार करो, ये तो बनावटी है। बात सच्ची है झूठी, एकदम सच्ची बात है। तो संसार के बनते हो पहले, तो पहले बनते से संसार बनते हो, और भगवान के बनते नहीं है, पहले है। तो सच्ची बात भगवान की हो ये है कि चोर अच्छा है, अच्छा आदमी हो बुरा आदमी हो, ध्यान दो। यो बनो तत्काल है, तत्काल आना पूछो जाए, तुम छोरी पहले हो इस वंश पहले हो, इस वंश बचे हो, छोरी है तो इस वंश है, बड़ी है तो इस वंश है, बूढ़ी है तो इस वंश है, बहुत बीमार है तो इस वंश है, मरे तो इस वंश है, शरीर को छोड़े तो इस वंश है, शरीर धारण कर तो इस वंश है। अरे बनती है पीछे बनी हुई, बनी हुई, बनी हुई बात को मान लेते हो आप, फिर उसकी प्रशंसा ने दादा आप लग रही। आप ध्यान दो, एक लड़की का ब्याह हो गया, विवाह के बाद में वो सास ले गई, तो सास ले गई तो बीनी बन गया, बीनी बीनी मारवाड़ी शब्द है बीनी। आप बीनी पहले ईश्वर पहले, सदा ईश्वर से है, सदा बीनी रहेगी, वहां जाते ही नींद आए उठे तो बीनी नहीं उठो, जो बीनी होगी। बीनी माँ ने कहा, बाप ने कहा, भाई ने कहा, काका ताता ताताऊ बड़ा बाप किसने भी नहीं कहा, पूर्व तेरे चौदह बारह बरसाओ गई हो गई, किसी ने भी नहीं कहा, एक रात में बीनी बन गई। ये बनावटी बातें है भाई, नाम आपका जन्मा जन्म सोलह जन्म सोरी जन्म है, नाम जन्म है। वो ही साधु हो जा तो संत बन गया, इसका नाम और ही है। आपके हमारे सामने शांतनु बिहारी थे, मेरा खाने नहीं हो गए, अब शांतु बिराजी निंदा और स्तुति हो कोई परवाह नहीं, अखंड जी निंदा नहीं हो रही। आप कृपा करो, सब ध्यान दो, एक रात में बीनी होगी, बीनी कैसे नींद छूट जाए। बाप ने कहा नहीं, माँ ने कहा नहीं, भाई ने कहा नहीं, पीर में किसी नहीं, सैकड़ों हजारों आदमियों ने बीनी कभी नहीं कहा, एक रात में बीनी बन गई। ए बनावटी बातें भाई, बनावटी बातें स्वीकार मत करो, असली बात को स्वीकार करो। असली बातों को स्वीकार करोगे तो मैं ईश्वर का हूं, ईश्वर अंश अजीव विनाशी। क्या वो कुत्ते में जाने पर ईश्वर अंश नहीं रहा, गधे में जाने पर ईश्वर अंश रहा, और देवता बने तो ईश्वर अंश रहा। कारण गुण संगो से सदसत, गुणों का संग करना सतत देवते होती है, गुणों का संग करने से। कारण गुण संगो से सदसत योनि सु, उस योनि में गए वही बन गए, वो इनाम बन गया, उससे नाराज होता जीव जाते हो। करे ईश्वर का अंश होने से राजधानी नाराज होते हो, ईश्वर का अंश हरदम रहते हो। तो सच्ची बात को आप मानो, झूठी बात को मत मानो। आप माँ बाप पहले होते ही नहीं, पहले पूछे कि छोरे का बाप हो छोरी का बाप हो, कह दो पहले छोरी का बाप हो, छोरी हुई है छोरी का बाप हो गया। तो छोरा छोरी पहले होते हैं पछे बाप होता है। आप बताओ बापू है, आप बापू कैसे हुए? छोरी हो तो छोरी का बाप हुआ, छोरा हो तो छोरे का बाप हुआ। तो छोरा छोरी के अधीन बाप बना है कि आप में बाप बना है? आप में बाप बना नहीं है, ईश्वर से आप है। बाप है तो ईश्वर है, बेटा है तो ईश्वर, पोता है तो ईश्वर, दादाजी के सामने जाते हैं पोता हूँ, पिता के सामने मैं बेटा हूँ। तो आप बेटा हो कि बाप हो क्या हो? दादाजी के साथ में मैं पोता हूँ, तो पोता हो कि बाप हो बेटा हो क्या हो? वो आदमी वास्ते हुआ, आप ईश्वर अंश हो। बेटा हो तो ईश्वर अंश हो, बाप हो तो ईश्वर अंश हो, पोता हो तो ईश्वर अंश हो, दादा हो तो ईश्वर अंश हो, देवता बनो तो ईश्वर अंश हो, गधा कुत्ता बनो तो ईश्वर अंश हो, वृक्ष बनो तो ईश्वर अंश हो। तो आप ईश्वर अंश सच्चा हुआ, माना हुआ अच्छा हुआ। निंदा स्तुति नाम की होती है, 10 दिन तो नाम था ही नहीं, पस नाम धरा। तो नाम आपका हुआ, नाम के आप हुए के आपने बनावटी नाम को पकड़ा है। अगर ईश्वर का अंश हो तो आपकी निंदा होती ही नहीं, प्रशंसा भी होती ही नहीं, आप ईश्वर अंश हो। सब भाई बहनों से विचार करना है, मेरे कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं तो बाप कुछ नहीं, बेटा कुछ नहीं, ब्राह्मण कुछ नहीं, क्षत्रिय कुछ नहीं, ब्राह्मण कुछ नहीं, वैश्य कुछ नहीं, शूद्र कुछ नहीं, अंधज कुछ नहीं, मैत्र कुछ नहीं, ईश्वर अंश है। क्या मैत्र ईश्वर अंश नहीं है? क्या ब्राह्मण केवल है वो ईश्वर अंश नहीं है? क्षत्रिय है वैश्य है ईश्वर अंश नहीं है? तो आप ईश्वर के अंश हो, इसमें दृढ़ता कर लो कि मैं ईश्वर अंश हूं। न बाप हो न बेटा हो न ब्राह्मण हो न क्षत्रिय हो न वैश्य हो, सच्ची बात है कि नहीं? छोरी रात में अभ्यास किया क्या? बीन लेना हुआ अभ्यास मान लिया, तो मानो तो सच्ची बात मानो, झूठी बात ही हो मानो। पसी मान बधाई से बचपन बच हमारे मान होता है, आदर होता है, या छोड़ दीजिए। अरे सच्ची बात मानो को नाम बड़ाई और निंदा हो होता, अब क्या मतलब हुआ? उसे क्या बड़ाई से लेना है, क्या निंदा से लेना है, क्या आदर से लेना है, क्या निरादर से लेना है? ये तो होने वाली चीजों है। आप छोरा कहते हो, अभी आपको छोरा कहे, कैसे छोरा कहते हैं आपने? मैं सो रहा हूं, मैं तो जवान हूं, मैं बूढ़ा आदमी हूं, सो गया। आप सो रहा है कि मैं सो रहा हूं? अरे वही बताए कि मैं तो जवान हूं सर, मैं तो बूढ़ा हूं थोड़ा घर गया, ऐसा बनावटी है कि नहीं? सत्य क्या है बताओ? सब बनावटी है। दादे के सामने पोता हो, आप पोता थोड़ी हो। बाप के सामने बेटा हो, बेटा नहीं हो आप। भाई के सामने भाई हो, बहन के सामने भाई हो। माँ के सामने बेटा हो, हस्ती के सामने पति हो। ये तो दूसरों से दूसरों ने संबंध जमने वाला था, आप तो नहीं हो। और इस प्रकार से आप हो, बाप हो तो इस प्रकार से, बेटा हो तो इस प्रकार से, दादा हो तो इस प्रकार से, पोता हो तो इस प्रकार से, कुमारी छोरी है तो इस प्रकार से, बनौली बीनी है तो इस प्रकार से, तो इस प्रकार से। ये तो है सच्ची बात, ये तो सपनावटी है। कोई बात बताओ कि आदर सत्कार एक पाजन बनाए, ये छूटते नहीं। आप थोड़ा विचार करो, कृपा करो। नाम और रूप सच्चा है कि आप इस प्रकार से सच्चा है? सच्ची बात वो आप मानो तो ना बाप हो ना बेटा हो, ना पोता हो ना दादा हो। ये दूसरों के पीछे से है, ये बनावटी है। ये तो बदलता है, हरदम बदलता है। बहु रुपया इतना बदलता नहीं, बहु रुपया इतना जल्दी नहीं बदलता। आप तो मैं बोलते बेटा हूँ सर, ए मारा दादाजी मैं पोता हूँ। अरे अभी कहता था मैं तो बेटा हूँ, अभी कहते पोता हूँ। आप पोता हो बेटा हो, आप नहीं हो। आप हमारे वास्ते बना हुआ वह दबंध वह संबंध से, माँ के सामने बेटा, बहन के सामने भाई, स्त्री के सामने पति, तो उनके वास्ते बना हो, थे बने हो खुद। इस वर्ष का क्या माँ इस वर्ष नहीं है? क्या माँ का बेटा इस वर्ष नहीं है? क्या बहन का भाई इस वर्ष नहीं है? सदा इस प्रकार सदा रहोगे, सदा देवता जाओ तो इस प्रकार, पशु पक्षी बनो तो इस प्रकार, घास फूस बनो तो इस प्रकार, वृक्ष बनो तो इस प्रकार। वो सच्ची बात तो मानते नहीं, झूठी बात के मान बढ़ाई पड़े। आप सच्ची मान दो तो मान बढ़ाई की असर पड़े। यार मनाई की बात है, मान बढ़ाई आदर आदर सच्ची है कि बनावटी है बताओ? बनावटी है तो बनावटी बताओ, बदल दो। सच्ची बात स्वीकार कर लो। सच्ची जिधर मुक्ति सोते है, मुक्ति आपकी है। ये दूसरी ऊपर की बात मान कर बंधन हुआ है, बंधन है नहीं, है ही नहीं बंधन। आप मुक्त हो ईश्वर का, इस प्रकार सुमे। यह ना छोरी है, ना यह विधवा हो जाए विधवा है, ना यह सुहागन है। आ माँ हो गई, दादे जी के साथ पोती हो गई, बेटे के साथ माँ हो गई, बाप के सामने बेटी हो गई। तो खुद खुद क्या हो? इस प्रकार सो सीधी सरल बात है कि नहीं? सच्ची बात स्वीकार करो। ईश्वर सुमार एक बार सरल हृदय से दृढ़ता पूर्वक आप स्वीकार कर लो कि मैं ईश्वर हूं। सच्ची बात है, ना बाप हो ना बेटा हो, ना दादा हो ना पोता हो, ना चोर हो ना साहूकार हो, ना अच्छा हो ना मंदा हो, ये है ही नहीं। ये आप में नहीं है, बताओ है क्या आप में? चोरपना आप में है, साहूकारपना आप में है, अच्छापना आप में, बुरापना आप में है ही नहीं। न अच्छा है न बुरा है, इस प्रकार से। अरे बुरे से बुरा इस प्रकार से नहीं है क्या? अच्छे से अच्छा है इस प्रकार से नहीं है? हरदम इस प्रकार से आप रहते ही हो, उसको जो स्वीकार कर लो। अभी अभी स्वीकार करें। माँ बाप ने छोरी छोरी कहा, माँ ने बाप ने भाई ने कुटुंब किसी बीन का 13-14-15 वर्ष हुई किसी ने बीन नहीं कहा। एक दिन माँ ने बीन नहीं की, बीन नहीं हुआ, सासू ने कह दिया बीन नहीं हुआ। अब बेनी खराब है तो आप खराब हो गए, बेनी बड़ी अच्छी है तो अच्छा हो गया, अच्छा ही करने अच्छा हो गया, बुरे बुरे होने आप न अच्छे हो ना बुरे हो इस प्रकार से। क्या अच्छा होता है इस प्रकार नहीं होता, क्या बुरा होता है इस प्रकार से नहीं होता। तो वास्तव में आप भाई हो चाहे बहन हो इस कारण से सच्ची बात है। क्या बेटा इस कारण से नहीं है, क्या बाप इस कारण से नहीं है, क्या पोता इस कारण से नहीं है, क्या दादा इस कारण से नहीं है, इस कारण तो सब है भाई। देवता बने तो इस कारण से, मनुष्य बने तो दीव इस कारण से, कदा और कुत्ता बने तो इस कारण से। तो सच्ची बात को स्वीकार करो महाराज, कृपा इतनी है, मान धन बड़ाई कुछ नहीं, ये तो बनावटी सभी है, सच्ची की नहीं। सच्ची बात क्या है इस प्रकार से, या सच्ची बात रहेगी, ब्राह्मण बनो तो रहेगी, मैत्र बनो तो रहेगी, कुत्ता बनो तो रहेगी, गधा बनो तो रहेगी, वृक्ष बनो तो रहेगी, पौधा बनती रहेगी। तो वो सच्ची बात को मानो, झूठी बातों को मानो, कैसे मानर बढ़ाई या तो नहीं मैं बोलो सच्ची बात है, कट कटे माने कहा माने। आप तो ईश्वर अंश हो, साक्षात ईश्वर अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, चेतन अमर से सुग्रासी। कहा आप अच्छे मन दे कहा हुए कोई अच्छे अनुभव मन दे इस प्रकार से। सच्ची बात एकदम, ना छोरी है ना या बीनी है, मान लिया बीनी हो, रात में एक रात में मान लेनी है, बीनी कहने नींद खुल जा बीनी उठो। माँ ने भाई ने बाप ने कुटुंबिया ने किसी ने बीनी उम्र भर में नहीं कहा, एक रात में मन में। तो झूठी बात ही थी मानो जल्दी, तो सच्ची बात क्यों नहीं मानो बनाओ इस प्रकार से। झूठी बात को तो जल्दी मान लिया, व्यर्थ मान लिया, फिर कैसा मान में बढ़ाई है, छूटता नहीं है, नाव पीछे दिया बढ़ाई में। सच्ची बात कोई निंदा करे तो मैं तो इस प्रकार से क्या मुझे न लगे, प्रशंसा करे तो प्रशंसा ही नहीं लगती, मैं तो इस प्रकार से सच है नहीं। इस प्रकार से जीव अविनाशी चेतन अमर से सुरक्षित, ये तो सोते रहोगा स्वाभाविक। ये जो नित्य निरंतर है वो आपका स्वरूप है, ये अपेक्षा करते बाप की अपेक्षा बेटा हुआ, अरे बेटे की अपेक्षा बाप हुआ, ये बाप किसका किसका, बेटे बिना बाप किसका, बाप पहले नहीं होता बाप पीछे होता है, बेटा बेटी पहले होता है, पहले होता है बाप, बेटी का बाप हो बेटी का बाप हो कौन हो, अब उसे बेटा हो जाए तो बेटे का बाप हो गया, बेटी होगी तो बेटी का बाप हो गया। तो आप पछे होने वाले बाबा, आप ना बाप हो ना बेटा हो ना भाई हो ना बंधु हो, ना ब्राह्मण हो ना क्षत्रिय हो ना वैश्य हो, सदंग सिद्धा संधु है, उसमें अंतिम भाग में है वज्रोपनिषद। ठीक तरह से और पढ़ने की जरूरत नहीं, मेरे कहना मेहमान हो तो बताओ इसमें आप ईश्वर के अंश और सच्ची बात है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य साधु स्त्री पुरुष ये तो सब पीछे बना है, ईश्वर से मुख है, मैं ईश्वर का हूं, ईश्वर मेरे है, सच्ची है नहीं, एकदम सच्ची बात है। कितने दुष्ट हो ईश्वर का अंश हो, क्या दुष्ट होने से ईश्वर का अंश नहीं रहता, क्या सज्जन होने से ईश्वर नहीं रहता, बड़े भारी कसाई भी हो जाओ ईश्वर का अंश तो है ही, तो आपको ईश्वर का मैं है, मैं ईश्वर का हूं मानने में क्या बात है, आप सच्ची बात है। अब निंदा कौन आदर निरादर किसका है, ईश्वर साहब एक बार सरल हृदय से दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर लो, स्वीकार है सब बनावटे, सब बनावटे, रात रात मान जाएगा बीज नहीं हो, सब बीज नहीं हो, माँ ने कहा नहीं, बाप ने कहा नहीं, भाई ने कहा नहीं, कुटुंब ने कहा नहीं, परिवार में किसी ने भी नहीं कहा, आपने स्वीकार कर लिया। बेटा कहीं आप पहला कैसे हो, बेटा बेटा हो रहा तो बेटे का बाप, बेटी हो जाए तो बेटी का बाप, तो पहले बेटा बेटी होता है, बाप पहला होता है, हमेशा बाप पहले है, बिल्कुल झूठी बात है, बाप पहले होता झूठी बात है एकदम, बेटी जन्मते बेटी का बाप हुआ, बेटा जन्मता बेटे का बाप हुआ, तो आप हो ही नहीं, आपका नाम चिपकाया गया, आ तो कृष्ण सर वही सॉरी कर रहा है, हमारे बूढ़ी माजी को सॉरी तो नाराज हो गया, तो खुद कहती हूँ सॉरी हूँ, कोई संत महात्मा सॉरी कहते रहती हो जा माना कृपा मेरे पर कृपा है, मैं सॉरी हूँ महापरी, बूढ़ी भी खुशुआ कर लेगी, महाराज ने कह दिया सॉरी मैं तो टाबरी हूँ, ये तो माई थे तो, मैं तो टाबर हूँ, खुश हो जाएगी, परंतु सच्ची है झूठी, संत महात्मा कही कहते सॉरी सॉरी सॉरी जुदा कहती कृपा मारा मत, बड़ी कृपा है मारा मत, बहुत कृपा है, तो सॉरी कहना राजी हो जाओ, नाराज हो बना बनावटी राजी बना नाराज बना बनावट बिल्कुल बनावटी, आप असली सच्ची बात को मानो, सच्ची बात को, सच्ची बात को स्वीकार कर लो, कोई स्वीकार कर लो, केवल स्वीकार करना है, और कोई मेहनत नहीं, कोई भजन नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, कुछ करना ही नहीं पड़े, एकदम सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है, मैं ईश्वर का हूं, ईश्वर का है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना बल सहसि, बुरे से बुरा भी ईश्वर का अंश है, भले से भला भी ईश्वर का अंश है, सदा नहीं ईश्वर का अंश है, सब ईश्वर का अंश है, ईश्वर अंश को मिटा बताओ, भला होने से मिटा नहीं, बुरा होने से मिटा नहीं, भला बुरा होता होता है, चोर अच्छा भंडार साधु बन गया, साधु हो गया, गृह मिला गृह हो गया, ये भी नहीं होगी, रात रात उम्र भर में किसी भी नहीं कहा, माँ को बाप भाई अब कुटुंबिक गांव के आदमी किसी ने भी नहीं कहा, ये भी नहीं होगी, ये मानी हुई बातें हैं, ठीक दिखता है ना अवश्य बेहतर, तो आदर निरादर शरीर को नहीं करें, शरीर को लेकर नहीं हुआ तो आप ईश्वर नहीं, सब ईश्वर के हैं, आप बात सच्ची है, तो सच्ची बात को आप स्वीकार करो, नकली बात को स्वीकार मत करो। बोलो हमें क्या समय लगे हमें, क्या कुछ बनना पड़े, क्या पसीना आवे, कल मेहनत करनी पड़े, कल पढ़ाई करनी पड़े, सच्ची बात वाय साहब केवल स्वीकार कर लो, सच्ची बात स्वीकार करो, झूठी बातें स्वीकार करो, तो निंदा स्तुति आप है ही नहीं। कहो भाई समय हो गया,